På en rickety-gata i en rickety-stad, där bor rickety-Tommy, han är alltid så glad. Tommys rickety-trummande i trakten han hör, med sin rickety-trumma alla grannar han stör. Tommys rickety-stil går i rickety-rock, och han rickety-rockar round the rickety-clock. Round the rickety-clock dansar syster och bror, hela rickety-familjen, rickety-i far och mor. A rickety-ticky, rickety-ticky, ooh baby, ooh baby. A rickety-ticky, rickety-ticky, ooh baby, ooh baby. A rickety-ticky, rickety-ticky, a rickety-ticky, a rickety-ticky, a rickety-ticky, rickety-ticky, rickety-ticky song. Bästa rickety-tick, vännen heter rickety-tick Ann. Varje lördagskväll de träffas för de älskar varann. Och när rickety-tick månen lyser rickety-tick full, viskar rickety-tick i Tom, du är mitt rickety-tick i gull. A rickety-ticky, rickety-ticky, ooh baby, ooh baby. A rickety-ticky, rickety-ticky, ooh baby, ooh baby. A rickety-ticky, rickety-ticky, a rickety-tick, a rickety-ticky, a rickety-ticky, rickety-ticky, rickety-ticky song. Tommy's rickety-tick steel gory rickety-ticky rock, och han rickety-ticky rock around the rickety-tick clock. Round the rickety-tick clock dansar syster och bror, hela rickety-tick familjen, rickety-ticky far och mor. A rickety-ticky, rickety-ticky, ooh baby, ooh baby. A rickety-ticky, rickety-ticky, ooh baby, ooh baby. A rickety-ticky, rickety-ticky, a rickety-ticky, rickety-ticky song. A rickety-ticky, rickety-ticky song. A rickety-ticky, rickety-ticky song. A